السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل السماء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، معاشر الحاضرين أيها المسلمون، دوزانغو وإسلام ما رب هذا يصالي مغرب ووالي وكازي ما مر بعد صلاة العشاء وسلسلة سفير فيها تنزليها لمحاضرة ويتش قصيم يبيل شكل قوانزي محاضرة ويتش أمبالني ليو إلى يدليها سهم يبيل يسكبوها على سكتيكة تقوامة wale ambao watakuwa iliwapita sehemu ya kwanza pingine wasipate mtiririko mzuri utakaowafikisha katika lengo la muhadhara huu, na inahofia pia pingine wakaja wakauliza maswali ambayo yashajibika kwa mujibu wa maelezo ambayo tumeyatoa katika sehemu ya kwanza ya muhadhara. Kwa hiyo kama itatokea hivyo, mtu kuuliza maswali ya mambo ambayo tayari nishayazungumza na jawabu lake lishapatikana, mtamrejesha tu arejee katika sehemu ya kwanza ya muhadhara, ila itakapokuwa kuna ishkali, tuko mahali fulani katika sehemu ya kwanza katika muhadhara wetu sijapaelewa, nataka ufafanuzi, ile itakuwa si tatizo. Lakini haya ninayozungumza sasa hivi yana mafungamano na ni mwendelezo wa yale yaliyopita. Sisi tunazungumzia mafuhumi sahihi ya jihadi fi sabilillah katika Uislamu, na kilichotupelekea kuzungumzia haya kwa wakati huu ni kwamba kwanza ni moja katika sehemu ya dini watu kujifunza kujua milango ya dini, kuna hili, kuna hili. Ukisoma katika vitabu vya sheria utakuta milango ya sala, zaka, saum, haji, utakuta milango ya nikah, milango ya jihad wal ghazawat wasaraya, utakutana milango ya jinayat sudud ya kisheria na mambo mbalimbali yanayofungamana na maisha ya Waislamu katika Uislamu wao. Kwa hiyo kulizungumzia suala hili ni moja katika kuyazungumzia masuala ya dini ambayo tunatakiwa tuyafahamu, na pia tunalizungumzia suala hili katika wakati huu kutokana na kauli kuwa nyingi na mwamko jambo hili namna lilivyokuwa limejitokeza kwa sasa, na kila kitu kitapatilizwa na kupewa umuhimu kutokana na hali halisi ilivyo. Msimu wa hija ukifika, mazungumzo mengi yanakuwa kuhusu hija. Ramadhani ikiingia, mazungumzo mengi yanakuwa kuhusu hukumu za mambo ya Ramadhani. Kwa hiyo kwa jambo hili sasa hivi limekuwa likizungumzwa, limetangaa sana katika miji yetu, kuna umuhimu wa sisi kufahamu Uislamu wetu unatuelekeza vipi katika jambo hili. Lakini pia katika kuzungumziwa jambo hili kwa wakati wa sasa, tumeeleza kwamba kuna shutuma nyingi zinazoelekezwa kwa baadhi ya Waislamu, kwa baadhi ya mashehe. Kuna baadhi ya watu wanasema mashehe ni waoga, hasa hawa mashehe waliosoma Saudia, hawa ni waoga, hawa ni vibaraka, ndio maana hawazungumzi jihad. Hawa ni vibaraka kwa sababu wanalipwa na serikali za kifalme, na wafalme hawa wa Saudia ni vibaraka wa Marekani. Kwa hiyo hawawezi kuzungumzia jihadi, hawa kwenye maslahi wanawalaza Waislamu. Ziko lugha za sampuli hiyo, yanaunganishwa mambo ya fulani na fulani, yanaunganishwa mambo ya dini, yanaunganishwa na Wamarekani, yanaunganishwa na Mayahudi. Sasa sisi tuko kwenye kusoma hapa kuangalia uhalisia na ukweli juu ya madai haya yanayoletwa, kwamba ni kweli watu wanaosema kwamba jihadi ipo au jihadi hakuna, au jihadi ipo lakini ipo kwa taratibu hizi. Ile wanasema kwa msukumo wa Mayahudi na Manasara au msukumo wa Marekani. Nikasema leo tutasoma kutoka kwenye vitabu, na nikawaahidi kwamba mimi sitanukuu kutoka kwa wanawatuoni wa sasa waliodiriki nguvu walionayo Amerika, wala waliodiriki daula ya Saudia, almamlaka alarabia saudia. Nitazungumza haya ninayozungumza kutoka kwenye Qurani, nitasoma aya, nitasoma hadithi kutoka kwenye sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kauli za wanawachuoni wa zamani. Na ndio maana katika darasa iliyopita, katika wakati uliopita, tumefanya hivyo kutoka mwanzo mpaka tulipoishia. Tutaja aya na mara nyingine tutaja na tafsiri yake na wanawachuoni na tafsiri. Tutaja na hadithi na shuruhi za wanawachuoni kama kina al-Hafidh ibn Hajar. Tutaja hukumu kama wanavyoeleza wanawachuoni kina Imam Ibn Qudama al-Hanbali katika al-Mughni, tutaja hayo al-Imam Shirazi الشافعي كذلك تمشاك المهذب كما في من وشوني كما ابن عبد البر الأندلسي المالكي كما وشوني بل بارش نتائي أقوى مزاو في نزبينيش حياة نريزو المزيع يلي كوي كما ساوى تنفكي أنك تتنجيلي سفيزيبيتي مع شروطي في جهاد نكسيما قوامبا kwenye kuzungumzia vipengele hivi na kuvifahamu vipengele hivi, ndio utaweza kufahamu baina ya jihadi ya kweli na jihadi isiyo ya kweli, ambayo ni madai, kwa sababu si kila anayedai kwamba mahali fulani ni jihadi yawe jihadi kweli. Inatakikana iingizwe katika maabara ya Uislamu, kitabu na sunna, iangaliwe na ifanyiwe utafiti wa kutosha, alafu hukumu itolewe. Na sio masala ya watu kuchemka na kufanya jazba. Nikasema pia kuna mambo mengi yamepewa sura ya jihadi, kwamba hayo ni katika Uislamu na ni jihadi, ndani ya kuwa yako mbali kabisa na Uislamu, tutayaona pia. Kwa hiyo chochote nitakachokizungumza, na karibu tena, kama nilivyozungumza mara ya kwanza, chochote nitakachokizungumza kikiwa kiko kinyume na kitabu cha Allah au sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, au kinyume na mafundisho ya waliotangulia huko nyuma katika Uislamu, mna haki ya kunikosoa. Wewe mkosoaji, hakikisha unakuja na hoja zako na data zako kielimu. Ima sasa hivi utapewa fursa hiyo, au kama leo huna, uje nazo kesho, au kasikilize vizuri CD yako upate jawabu, au kamsikilize vizuri shekhe wako, kafungue vitabu vyako, au shekhe wako umlete aje tukusoe, atuweke sawa ili tuende sambamba, badala ya kutuhubiana. à toute Afrique. Mimi kwa hili nimejiamini kwa sababu nimelifanyia utafiti wa kutosha, lakini mimi ni mwanadamu, napata kukosea. Pale nitakapokosea mtaninyoosha, lakini kwa hoja, kama vile ambavyo mimi nazungumza maneno kwa hoja. Asilete maneno ya kimtaani, akalete ujeuri, ufedhuli, lisana. Chunga ulimi wako, nijiambie mwenyewe walinasi alsuno, na hata watu pia wana ndimi kama wewe wasema, na watu pia wajua kusema. Sasa hatukuja kwa ajili ya kukomoana namna ya kusema na kuonyeshana ufedhuli au kwamba wajua kupigana. Tumesema hii ni darasa ya kielimu yafanyika msikitini, tuelimishana. Kwa hiyo tutakwenda kwa utaratibu huo biidhnillah, atakayekuwa Allah amempa taufiki akaelewa, fabiha wa neema. Ambaye hakuelewa leo ataelewa kesho, na yule ambaye anajifanya haelewi ndani ya kuwa tayari babu yako wazi, tutamwombea dua kwa Allah tabarak wa taala ampe taufiki na muongoze. Mara pia wapo watu sampuli wanafanya haelewi babu yako wazi, anaona lakini anafanya kwamba haelewi, mbona hapo vipi? Je, tumefika katika kipengele cha malengo. Kwa nini limewekwa jihadi? Naam, tushapita hiyo. Kipengele cha dhawabi za jihadi, vidhibiti na shuruti zake. Tukataja sharti tatu tayari na kuzitolea maelezo. Tunaendelea na sharti ya nne na kidhibiti cha nne. Jihadi inatakiwa ipasishwe na watu wenye ilmu na fikhi katika dini, watakaotoa hukumu kwamba hii ni jihadi fi sabilillah. Ni watu waliopewa fikhi na ilmu katika dini, na hivyo ndivyo tulivyofundishwa na Uislamu wetu kwamba turudi kwa nani? Turudi kwa ahlul ilmi. Yanapotokea mambo mbalimbali yanayohusu dini, sisi Waislamu tunatakiwa tuyarudishe mambo yetu kwa wenye ilmu, na si kwa mtu yoyote tu, kwamba yoyote tu kwa sababu ya ghera aliyokuwa nayo. Nikisema ghera, nakusudia ile yale mapenzi ya dini na ule wivu wa kuipenda dini, kwa sababu ya ghera yake aliyokuwa nayo na hamasa yake tu aliyonayo, basi akawa anayo mamlaka ya kuzungumza na kutoa hukumu katika matukio mbalimbali yanayokabili umma wa Kiislamu. La, tunatakiwa mambo yetu tuyarudishe kwa ahlul ilmi kwa wakati huo, ili wao ndio watuongoze, watuambie kwamba hii ni moja katika jihadi na hii si katika jihadi. Kwa hiyo jihadi inatakiwa iwe kwa ilmu, yani hukumu yake itolewe na watu wenye ilmu. Anasema Allah tabaraka wa taala, moja katika ayati inazoonyesha fadhila hizo, anasema Allah, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye kujua, wenye ilmu, yani ahlul ilmu, ikiwa nyinyi hamjui. Kama wewe huna elimu, watakiwa umuulize mwenye elimu, sio wewe useme. Moja hiyo, aya kwanza. Aya pili, pale Allah tabaraka wa taala aliposema katika suratu Nisa aya 83, wa idha jaahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih, linapowajia wao watu ambao hawako sawa sawa, mwenendo wao ambao si sahihi, tabia yao, linapowajia wao jambo lolote, iwe ni katika jambo mambo ya amani au mambo ya hofu, tabia yao, adha'u bih, wanalitangaza, wanaanza kulishabikia na kulitangaza. Walau radduhu ila rasul, basi jambo hilo si wangelirudisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ila ulil amri minhum, na wale waliokuwa na mamlaka yani walio na elimu miongoni mwao, wanaochuoni wametafsiri ila amri hapa kwa maana ya watu wenye elimu, kama anavyosema al-Imam Sa'di katika tafsiri yake Taysir al-Karim ar-Rahman fi tafsir kalam al-Mannan. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, wangelijua hilo wakalipa hukumu wale ambao wana uwezo wa kutoa hukumu miongoni mwao, wanaweza wakazitazama aya kwa mujibu wa fadhila ya ilmu waliopewa na maarifa waliopewa na Allah tabaraka wa taala, wangeweza kutoa hukumu katika jambo hilo. Kwa hiyo usifanye namna hiyo, kwa hiyo usirudishe kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko, au ulirudishe kwa wale wenye elimu miongoni mwao ambao wana uwezo wa kutoa hukumu katika jambo. Walaula fadhlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. Lau kwa fadhila za Allah zilizoko juu yenu, basi mngemfuata shaytani isipokuwa kidogo. Yaani mngepona mngeponda kwa uchache sana. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika ufafanuzi wa nukta hii yeye anasema الواجب أن يعتبر في أمور الجهاد بأمور أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا. واجب لكوزنغتيوة كتكمام الجهاد رأي زواف وين يديني يسوى سوى أعطاه وانا experience وانا wana khibra, wana uzoefu na utaalamu kwa yale walionayo watu wa dunia. Duna ahli dunia, kinyume na watu wa dunia, yani wale wataalamu wa dini ndio wanatakiwa warejeshewe mkazia hizo za mambo ya jihadi, sio watu wataalamu wa mambo ya kidunia. Kwa wao wataalamu wa dini ndio wanatakiwa watoe fatwa zao katika jambo hilo. Maneno haya yanazungumzwa kwenye kitabu Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyya kurasa ya 311. Je, katika kadhia zetu sisi na mambo ya kilimwengu yanayotokea twazirudisha kwa watu wenye ilmu na sifra katika dini, au kila mmoja anaweza akalipuka juu ya mimbari akazungumza analolitaka kwa sababu ni fundi, kwa sababu ni jasiri, kwa sababu wakati mwingine mtu akawa na ujasiri lakini ujasiri usio na elimu? Sasa ujasiri peke yake hautoshi, ikawa mtu yeye haogopi asema tu, hilo peke yake halitoshi katika dini yetu. Ni lazima mtu awe na khibra na ilmu, kwa maana kwamba shabat lihahu ala ad-din wa ala nusrati ad-din ta'alluman wa ta'lima. Mtu ndevu zake zimeota mvi, maisha yake ameyamaliza katika kuitumikia dini kwa kuifunza, kusoma na kuifunza. Sasa kama rudi kwa watu wa sampuli hii, watu wenye ilmu. Kwa hiyo kadhia kama haina ahli ilmu katika hilo, hatutaizingatia kwamba hiyo ni jihadi fi sabilillah, kwa sababu tunatakiwa turudishe mambo yetu yote yanayotokea kwenye kwa ahli ilmu, kwa kadhia zote zinazotolewa, na si mtu mwenyewe binafsi akawa na hamasa na ghira yake, kama mtakavyoona katika maelezo. Maana tumesema darasa yetu hii tutaigawa kwenye sehemu kuu mbili. Leo tutayasoma yaliyomo kwenye vitabu, kesho itakuwa ni siku ya kutoa mifano ya haya yaliyotokea katika dunia, yaliyo kwenye vitabu tuyalete kwenye ulimwengu, tuyavishe pale mahala pake, alafu tuyaone haya tunayosema yana ukweli gani na yana kuthibitishwa kiasi gani. Jambo lingine, jambo la tano, ayakuna aljihadu muaddiyan limaslahatin rajiha wa alla yatarattaba alayhi mafsadatun adhima wa dhalika li anna aljihada bi jami'i suwarihi innama shuri'a lima fihi min tahqiq almasalih wa daf'i almafasid 'an alislam walmuslimin afradan wa jama'at fala yazalu mashru'an إذا علم باليقين أو غلب على الظن فحقيقه لهذه المقاصد الشرعية. نسيما كتك نكتة يتانا أما نكتة هي أما يتاجى mmoja katika wanawachuoni nini mtaji yake, kwa sababu huyu mwanawachuoni nimemtaja, nimesema sitawataja wanawachuoni wa zama hizi. Huyu mwanawachuoni wa zama hizi anaandika kitabu Al-Qutuf Al-Jihad min ahkam al-hukm hikam wa ahkam al-jihad. Kwa hii sitaitaja, nitaambia kwamba huyu mwanawachuoni wa Saudia, huyu katika wale wanawachuoni wa watawala. Sasa mimi sitaki hilo, pamoja na kwamba sio dhambi wala sio haram na difaa iko, lakini sio wakati wake sasa hivi. Kwa sitaki kuwatajia kauli yake, nimesoma nimepitia, lakini nasoma kauli ya Imam Shafi'i al-Ghazali. Qala Shafi'i, Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, rahimahullah ta'ala, Abu Ishaq ni katika wanawachuoni wakubwa waliopatikana kule Spain katika miaka ile ya dawla ya Islamia. Hadi kitabu chake kinachoitwa Al-Muwafaqat juzu ya 4 ukurasa wa 194 akizungumzia kwamba jihadi lazima iwe inatimiza malengo. Pale tumesema jihadi lazima iwe inaafikiana na malengo. Sasa hivi lazima iwe inafikiana, inatimiza malengo na yale maslahi yenye nguvu, na wale yasipatikane ndani yake madhara. Alimamu Shafi'i rahimahullah ta'ala akalizungumzia suala hili akasema, an-nadharu fi ma'alati al-af'ali mu'tabarun maqsudun shar'a, kutazama hatima ya mambo ni jambo lenye kuzingatiwa na lile linalokusudiwa kisheria. Jambo lolote unataka kulifanya huangaliwa ndani yake lina maslahi au lina mafsada. Kama masala ya kupigana Waislamu kupigana na makafiri, je, kwa wakati wa sasa kunaweza kuleta maslaha au kutaleta ufisadi uliokuwa mkubwa zaidi kuliko wa kwanza? Kwa jambo lolote katika mambo ya kisheria huzingatiwa makusudio, kuna mazingatio juu ya makusudio yake. Lazima makusudio yawekwe, akaendelea kusema maksudi sharkana fi af'ali muwafiqatan au mukhalifa wa dhalika anna al-muntahid la yahkum ala fi'l min al-af'al as-sadirah 'an al-mukallafin bil-iqdam aw bil-ihjab illa ba'da nadarihi ila ma ya'uluhu ilayhi ila ma ya'ulu ilayhi dhalika al-fi'l mashru'an li maslahatin fihi tustajlabu aw li mafsadatin tud'a. Ana saba kutazama mwisho na hatima ya vitendo ni jambo lenye kuzingatiwa, jambo lenye kukusudiwa kisheria. Ikiwa vitendo vivenye kuwafikiana au vivenye kuhalifu hilo, na mujitahidi atahukumiwa juu ya vitendo anavyovitenda au vitendo vinavyotokana na mukallafini, atahukumu vitendo vyao kwa kuambia wasonge mbele au warudi nyuma, wasali au wajizuie. Hata hukumu hizo ila baada ya kulitazama jambo hilo na hatima yake. Kwa hiyo walifanye au wasilifanye, maneno haya yako katika mzunguko wa kisheria zaidi, yani yataka ufafanuzi, na ufafanuzi wake ni kama ifuatavyo: likiwa limetokea jambo katika mujtama na wanawachuoni wake wako, wanawachuoni wa Kiislamu, jambo hilo wataliangalia wale wanawachuoni katika kulifanya kwake kwa wakati huo, kwa hali hiyo linaweza kuleta maslahi kwa kiasi gani au linaweza kuleta madhara katika umma kwa kiasi gani. Likiwa jambo lolote, hata kama ni kuamrisha mema au kukataza maovu, yani hata kama masala ya kuondosha munka, ikiwa munkari ule kama utaondoshwa kwa wakati ule kwa namna fulani, unaweza ukazalisha munkari mwingine kama ule au mkubwa kuliko ule, basi haitafaa kwa wakati huo kuondosha huo munkari, kwa sababu kinachoangaliwa ni dharu lmafasid wa jalbu lmasalih, ni kuondosha madhara na kuleta maslahi. Lakini kama jambo litaleta madhara kama yale au inaleta madhara makubwa kuliko yale, basi wanawachuoni wanatakiwa watoe hukumu ya kulizuia jambo hilo. Na jihadu fi sabilillah ni moja katika mlango wa amru bil ma'ruf, al amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar. Nukta nyingine, alla yakuna al jihadu harba fitnatin, mapigano hayo yasiwe mapigano ya fitna, au jihadat bid'iyan, au isiwe jihadi ya bid'a. Hii ni sharti nyingine. Harbi ya fitna, wanakutana Waislamu wa makundi mawili. Kundi moja linakufurisha kundi la pili, linaona kwamba hili kundi hili la pili ni kafiri au ni makafiri. Sisi tunatakiwa tuwapige wale, kwa sababu wale ni makafiri. Tayari wanaohukumu juu ya ukafiri, pengine kutokana na ijtihadi waliyofanya au tawili fulani waliyofanya, kwa kuhukumu wale ni makafiri. Kwa hiyo wakahamasisha, wakahamasishana baadhi ya watu kuwapiga Waislamu wale wenzao ambao wao wanawaitakidi kuwa ni makafiri. Na pengine vita vikapiganwa, wakati wa swala ukifika, hao weka silaha waadhini wa swali, na wale weka silaha waadhini wa swali, Waislamu wanapigana. Hivi ni vita vya fitna, vinaitwa vita vya fitna. Hutakiwi kuingia wewe. Ikitokea hali kama hiyo, wewe Muislamu hutakiwi kuingia, unatakiwa uzuie mkono wako. Na katika hali hii, kabla sija nukuu maneno ya wanawachuoni, na katika hali hii huenda Muislamu mmoja akaomba msaada kwa kafiri, pengine ashindwa. Sasa kweli Muislamu mwenzangu, lakini anishinda, akaomba msaada wa kafiri, pengine akaomba msaada wa silaha, tauridu silaha, au akaomba msaada wa jeshi, nguvu za kijeshi, wanajeshi wakaja wakamsaidia yeye, ikawa Waislamu kwa upande mmoja wakishirikiana na makafiri wanamtwanga Muislamu mwenzao. Huyu anawapiga hawa kwamba hawa ni makafiri, na hawa wampiga huyu kwamba huyu atupiga. Hii inaitwa harbu fitna. Harbu fitna. Mfano wake wa karibu wa kupigana Waislamu na Waislamu, nisitoe mfano wake, labda nijaleta nukta. Je, katika hali kama hivi itafaa kwa Muislamu mmoja anayepigwa na Muislamu mwenzake kuomba msaada kwa kafiri? Labda nibaki ni nukta hii, kuomba msaada kwa kafiri itafaa? Wewe na Muislamu, wewe wapigana na Muislamu mwenzako, wakuzidia uvita, joni jo jamaa ananionea huyu bwana, kaja pale, mtaanza kumtoa na Muislamu, yafaa? Mfano huu kidogo umejificha ficha, nataka nitaje ni mfano ambao siku zote nautaja. Wewe nyumbani kwako, nyumbani kwako, mtaani kwako, waishi huko unga limitezi, jirani yako ni askofu, wanakuja majambazi nyumbani kwako, au vibaka wezi na silaha zao, mapanga, wana silaha za jadi au silaha za moto za kisasa, wanavamia nyumbani kwako, wasikia wavunja mlango geti la vunja, wanataka kuingia, wachungulia, wana grupu la watu, wamjua yule ni Muhammad, yule ni Said, yule ni fulani, wawajua ni Waislamu, lakini jirani yako Mkristo. Wanamaliza kufunja geti, wanakuingia katika mlango tena wauvunje. Yafaa kwako wewe kumwita askofu jirani yako aje akusaidie muwatwange wale Waislamu waliokuvamia? Yafaa? Au ukifanya hivyo utaambiwa wasaidia na makafiri kumpiga Muislamu? Hamjaelewa bado. Mimi najaribu kuwavuta kwa kurubishia katika sura hii. Unaki mara nyingine vitabu vigumu havieleweki. Sasa nikipiga mifano hivi ya kimitari mitari, pengine mtaelewa zaidi. Sasa yafaa, Je, sasa hawa majambazi ni watu wangu sasa. Wamezingirwa pingine na kikosi na kikundi cha makafiri pamoja na wao Waislamu wapigwe. Waislamu njoni jihad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makafiri tuwa. Je, yafaa mimi mtoke huko mje mpigane na makafiri kwa sababu wapiga Waislamu wenzenu? Jibu kwa jazma. Kwanza jibu kwa jazma. Yaani sura kama hiyo yafaa makafiri wamekuja maaskofu na wapiga Waislamu. Yafaa hivyo kuwatetea. Lakini ukiangalia uhalisia wake inakuwaje? Na hukumu yake kisheria. Kwa hiyo inapotokea sura kama hizi, mara nyingi zinakuwa vita hivi ni vita vya fitna. Huyu mmoja anataka kuhalalisha kumuua mwenzake au kumdhulumu mwenzake. Mwingine anatumia nguvu zaidi kubwa ya kuweza kumdifai yule asiweze kumdhulumu. Pengine huyu aona kwamba ni haki yake kwa kuwa mwenzake ni kafiri. Kwa hiyo vita isiwe vita vya fitna, wala vita visiwe vya bid'a. Vita vya bid'a ni kama kusimama mahawariji, kundi katika makundi ya mahawariji wenye msimamo na mrengo wa khuruji. Kama tusome darasa kuhusu mahawariji ni kina nani, hii ni darasa nayo. Lakini mahawariji ni watu wa bid'a. Sasa vita vya mahawariji, huwa mahawariji wao vita vyao mara nyingi sana, kwanza huanza kuwakufurisha watawala wao, wakaona kwamba watawala wao ni makafiri, kwa hiyo wana haki ya kupigwa. Na haya yalitokea mwanzo mwanzo katika Uislamu. Sasa wewe usishiriki kwenye vita vya kampuni hiyo. Mfano watu wa Nahrawan, vita vya watu wa Nahrawan. Baada ya kumalizika vita vya Siffin, Ali bin Abi Talib alipokuwa akipambana na jeshi la watu wa Sham lililokuwa likiongozwa na Muawiya ibn Abi Sufyan, watu wa Sham walipoona wamezidiwa, walitumia hila moja kwa ushauri wa Amr ibn al-As kwamba wanyanyue misahafu juu kuonyesha ishara ya kwamba wanataka kuhukumiana kwa kitabu cha Allah. Vita basi, Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu alipoliona hilo akasitisha vita. Tarehe ndio inatuambia na historia, lakini hapa pana mambo mengi ambayo yenye kusokotwa sokotwa inahitaji kupanuliwa, lakini sasa darasa hii haitatufaa katika jambo hili. Nataka kukupitisha tu. Sasa walipohukumu baina yao, hukumu ilikuja kwamba Ali ajiuzulu na Muawiya naye ajiuzulu. Ndani ya jeshi la Ali bin Abi Talib pale katika watu 6,000 wakajitenga kwenye sehemu inaitwa Harawra. Harawra wakajitenga, wakamkufurisha Ali bin Abi Talib, wakasema huyu ni kafir, liannahu hakama ar-rijal, huyu amewatumia watu kuhukumu, hukumu yake imetoka kwa watu. Na sisi tunasema inil hukmu illa lillah, kwa hiyo amekufuru nini, hakuna hukumu isipokuwa ya Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo wakamkufurisha Ali pamoja na wafuasi wake, na wakamkufurisha vile vile Muawiya bin Abi Sufyan na wafuasi wake, wakabaki wao Waislamu 6,000 tu dunia nzima. Tuko pamoja. Sasa ikawa wanafanya matukio, tunasema ni irhab. Maanake irhab ni kuwatisha watu. Ikawa wao wanaingia katika miji ya Waislamu wenzao, wanawaua. Msafara wa Waislamu ukipita wanaushambulia, kwa sababu wote hawa wako chini ya mtawala kafiri. Hawa makafiri wanawaua Waislamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alishawahi kulizungumzia kundi hili kwamba yamrukuna min ad-dini kama yamruku as-sahmu min ar-ramiya. Kisha katika maelezo anasema yaqtuluna ahla al-islam ويدعون أهل الأوثان ونوهو وإسلام ونواتي لفعبود مزيمه إكاوة ساسا أفتمت أكبت ويرم إسلام كفير أكترم إسلام ونموه كفير لذلك علي بن أبي طالب يكاداء يشي وككتان سيم ينهروان kwa wale waliokuwa katika kabla ya jeshi lakini mjadala ulipita nipeleka bila Abbas akaenda kujadiliana nao wengine wakasema msimsikilize bila Abbas wala msijadiliane naye fa innahu min quraish yeye ni mtu wa quraish na wao ni qaumun khasimun ni watu waliopewa jidali hamtamweza msimsikilize ukimsikiliza tu atakutoa kwenye msimamo kwa wengine wakaamua kutia pamba masikio na kutafuta mali vipembe wakaenda kujificha ili wasimsikilize bin Abbas. Bin Abbas akajadiliana nao akawashinda watu 2000 wakarudi katika jeshi la Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib alikuwa hakuna hila kabisa ila alipambana nao akapambana nao. Hii jihadi hii kwa watu wa upande wa huku wanaambiwa ni jihadi ya watu wa bid'a. Wewe usishiriki kwa watu hawa kwa sababu wale ni makhawari wanawakufurisha waislamu wenzao na haya yanatokea pia wale wote wale nabii yahkum bima anzala Allah fa ulaika hum kafirun makafiri hawa wanawakufurisha waislamu wenzao hawana alwala walbara kwa wale watu wakawa wanakwenda katika maeneo ya wale waislamu wenzao wanatega mabomu na kuwalipua kwenye sehemu kwenye masoko kwenye mahoteli kwenye mikusanyiko mbalimbali bali kwenye misikiti wakiitakidi kwamba wale ni makafiri na pingine ukawa ni mji wa Waislamu 99% au 100% ni Waislamu. Haya ni matukio yanayotokea. Sasa hii inaitwa jihadi ya ahlul bid'ah. Kwa hiyo ili jihadi iitwe jihadi isiwe kwanza ni jihadi vita vya fitna wala isiwe ni jihadi ya watu wa bid'ah. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الكتاب والسنة مملوءان بالأمر بالجهاد وذكر فضيلته كتاب والسنة كتك سيوريز الدين كمجاة أمر يكفجان جهاد لكمجاة في الذين كتاب وفضيلة جهاد لكن يجب أن يعرف الجهاد الشرعي لكن يواجب إفهاميك جهادية الشرعية الذي أمر الله به ورسوله جهادي أبايا أبي يرنيش أمتوبة أمر تبارك وتعالى أمتوبة واقع صلى الله عليه وسلم من الجهاد البدعي إفهاميك جهاده يشريع لجهادي البدعاء جهاد أهل الضلال الذين يجاهدون في طاعة الشيطان وهم يظنون انهم يجاهدون في طاعة الرحمن جهاد يوقع ويوقتهم ابو ونفجانية طاعة الشيطان لكن ونظهر وله كذلك نفجانية الشيطان ونسيب شيء نفجانية الإسلام نظيم جهادي لكن وفجانا منامي مني طيب كجهادي أنا أدري أسمى كجهادي أهل البدع والأهواء كالخوارج ونحوهم لو لجهادي واسوى بدع على مثمنهم كما في الجهادي مخوارج للفنراء وهم كانوا يدعون أنهم يجاهدون في سبيل الله لأعداء الله وسبب واسوى ونذلك وما ونفجانية ديني الله تبارك وتعالى وفجمالي الله كم يتير kwa jambo hili vile vile linahitajika kufahamika maneno haya aliyozungumza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika kitabu chake Ar-Radd 'ala al-Akhla'i ukurasa wa 205 nadhani tuko pamoja kuna masuala ya isti'ana bil-kuffar kutoka msaada wa makafiri hii ni bahati nyingine ndefu nimeitaja kwa kirefu katika masaili mbalimbali. Je, ni nini hukumu kutaka msaada kutoka kwa makafiri? Msaada katika upande wa kuongoza njia au msaada wa kuwazuia maadui au msaada wa kuleta silaha au msaada wa kushiriki jeshi usikualilega kwa bega na Waislamu makafiri wanakuja shirikiana na Waislamu hali kama hizo nini hukumu zake na bahati yake iko mimi sitaki niende mbali sana na muda sitaki niurefushe sana nataka niwape nafasi niulize maswali juu ya vipengele nilivyovitaja haya yaliyomo ndani ya vitabu. Kuna mtu labda ana wasiwasi nayo kwamba mimi naona kwamba yamekaa kiyahudi yahudi hayo maneno yamekaa kimarekani marekani hivi na wasiwasi kwamba haya yatakuja Uislamu kwa sababu yanapingana na Uislamu moja mbili tatu kitu kama hicho. Pengine mtu anahitaji ufafanuzi, anahitaji maelezo kuhusu masala ya uhalisia. Sasa ulivyo msiniulize maswali haya kwa sababu nimewaambia darasa yake itakuwa kesho insha Allah. Mimi nitaeleza, nitawaelezea haya mambo yaliyojiri duniani na yaliyojiri kwa mifano. Nitakupigia mifano mitano sita au mitano hata mitatu nitakupigia ikiwili basi mitano ili uelewe zaidi. Nitakutaja na nchi na mambo yalivyokuwa yalivyojiri na hali ilivyokuwa mwisho wake alafu mnihukumu baada ya hapo. Kwa hiyo mimi nitakaniulizwa maswali juu ya yale niliyosoma kutoka kwenye vitabu, kwenye Qur'ani na Sunna na yale yaliyotajwa na wachuoni juu ya mambo haya ndio yaliyopo hapo. Kwa hiyo naomba mniulize maswali na watu wasitumie jazba wala hamasa, wala watu waulize tu kielimu na kutaka kujua au kunikosoa. Barakallahu fikum. Naam. Kuna mtu muulizaji hapa.